ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ที่เรียกกันว่าอพรหมจรรย์อพรหมจรรย์อพรหมจรรย์เป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าอพรหมจรรย์อพรหมจรรย์อพรหมจรรย์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุมิจฉามรรคทางผิดมีองค์8นี้แลเป็นอพรหมจรรย์ได้แก่1มิจฉาทิฏฐิละถึง8มิจฉาสมาธิปฐมมรรคกุกุตารามสูตรที่8จบทุติยกุกุตารามสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองปาตาลิบุตรท่านพระพัทธะได้เรียนถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นพรหมจรรย์ได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ทุติยกุกุตารามสูตรที่9จบสิบตติยกุกุตารามสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกุตารามสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองปาตาลิบุตรท่านพระพัทธะได้เรียนถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าดีละดีละท่านพัทธะปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีก็ท่านถามว่าที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรพรหมจารีเป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นผู้มีอายุผู้มีอายุอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นพรหมจรรย์ได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้เรียกว่าพรหมจารีธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระสูตร3สูตรมีเหตุเกิดอย่างเดียวกันตติยกุกุตารามสูตรที่10จบวิหารวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมวิหารสูตร 2. ทุติยวิหารสูตร 3. เสขสูตร 4. ปฐมอุปาทสูตร 5. ทุติยอุปาทสูตร 6. ปฐมปริสุทธสูตร 7. ทุติยปริสุทธสูตร 8.ปฐมกุกุตารามสูตร 9. ทุติยกุกุตารามสูตร 10. ตติยกุกุตารามสูตร3. มิจฉัตตวรรคหมวดว่าด้วยมิจฉัตตธรรม 1. มิจฉัตตสูตรว่าด้วยมิจฉัตตธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉัตตธรรมธรรมที่ผิดและสัมมัตตธรรมธรรมที่ชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมิจฉัตตธรรมอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่ามิจฉัตตธรรมสัมมัตตธรรมอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสัมมัตตธรรมมิจฉัตตสูตรที่1จบสองอกุศลธรรมสูตรว่าด้วยอกุศลธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอกุศลธรรมและกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอกุศลธรรมอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่าอกุศลธรรมกุศลธรรมอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมสูตรที่2จบ3.ปฐมปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาสูตรที่1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมิจฉาปฏิปทาอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาปฐมปฏิปทาสูตรที่3จบทุติยปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำญาญธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดมิจฉาปฏิปทาอะไรบ้างคือ1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำญาญธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบย่อมทำญาญธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบสัมมาปฏิปทาอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาเราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบ ย่อมทำยายธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบทุติยปฏิปทาสูตรที่4จบปฐมอัสสปุริสสูตรว่าด้วยอัสสบุรุษสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอัสสบุรุษและสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอัสสบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากัมมันตะมีมิจฉาอาชีวะมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอสัปปุรุษสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษปฐมอัสสปุริสสูตรที่5จบหกทุติยอัสสปุริสสูตรว่าด้วยอัสสปุรุษสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอสัปปุรุษและอสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปปุรุษและจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิละถึงมีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอสัปปุรุษอาสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าอาสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิละถึงมีมิจฉาสมาธิมีมิจฉาญาณรู้ผิดมีมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดบุคคลนี้เรียกว่าอาสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าอาสัปปุรุษสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาสมาธิมีสัมมาญาณรู้ชอบมีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษทุติยะอัสสปุริสสูตรที่6จบ7กุมภสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ยากแม้ฉันใดจิตก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ไม่มีธรรมเครื่องรองรับกลับกรอกได้ง่ายที่มีธรรมเครื่องรองรับกลับกรอกได้ยากอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องรองรับจิตคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เป็นธรรมเครื่องรองรับจิตหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ยากแม้ฉันใดจิตก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ไม่มีธรรมเครื่องรองรับกลับกรอกได้ง่ายที่มีธรรมเครื่องรองรับกลับกรอกได้ยากกุมภสูตรที่7จบสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้างที่มีบริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะที่มีบริขารอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์7ประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้างว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีบริขารบ้างสมาธิสูตรที่8จบเวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์เวทนาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้แลเวทนาสูตรที่9จบสิบอุตติยสูตรว่าด้วยพระอุตติยะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอุตติยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นมาว่ากามคุณ5ประการพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วกามคุณ5ประการอะไรบ้างที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดีละดีละอุตติยะกามคุณ5ประการนี้เราได้กล่าวไว้แล้วกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5.โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้เราได้กล่าวไว้แล้วอุตติยะบุคคลพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อละกามคุณ5ประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิอุตติยะบุคคลพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อละกามคุณ5ประการนี้อุตติยสูตรที่10จบมิจฉัตตวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. มิจฉัตตสูตร 2. อกุศลธรรมสูตร 3. ปฐมปฏิปทาสูตร 4. ทุติยปฏิปทาสูตร 5. ปฐมอสัปปุริสสูตร 6. ทุติยอสัปปุริสสูตร 7. กุมภสูตร 8. สมาธิสูตร 9. เวทนาสูตร 10. อุตติยสูตรThank you. 4. ปฏิปฏิวรรคหมวดว่าด้วยการปฏิบัติ 1. ปฐมปฏิปฏิสูตรว่าด้วยการปฏิบัติสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิบัติการปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิบัติการปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมิจฉาปฏิบัติอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธินี้เรียกว่ามิจฉาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสัมมาปฏิบัติปฐมปฏิปฏิสูตรที่1จบสองทุติยปฏิปฏิสูตรว่าด้วยการปฏิบัติสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลผู้ปฏิบัติผิดและบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังบุคคลผู้ปฏิบัติผิดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิละถึงมีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติผิดบุคคลผู้ปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติชอบทุติยปฏิปฏิสูตรที่สองจบสามวิรัตสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคมีองค์8ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วอริยมรรคมีองค์8อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้วอริยมรรคมีองค์8ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้วอริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคมีองค์8ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วอริยมรรคมีองค์8อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้วอริยมรรคมีองค์8ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ววิรัตสูตรที่3จบปารังคมสูตรว่าด้วยธรรมที่ให้ถึงฝั่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายธรรม8ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิธรรม8ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าในหมู่มนุษย์เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยากจากถึงฝั่งโน้นบัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาว ออกจากที่มีน้ำมาสู่ที่ไม่มีน้ำละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกปารังคมสูตรที่4จบปฐมสามัญสูตรว่าด้วยความเป็นสมณะสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสามัญญะความเป็นสมณะและสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสามัญญะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสามัญญะสามัญญผลเป็นอย่างไรคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเหล่านี้เรียกว่าสามัญญผลปฐมสามัญญสูตรที่5จบทุติยสามัญญสูตรว่าด้วยความเป็นสมณะสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสามัญญะและประโยชน์แห่งสามัญญะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสามัญญะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสามัญญะประโยชน์แห่งสามัญญะเป็นอย่างไรคือธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งสามัญญะทุติยสามัญญสูตรที่6จบปฐมพรหมัญญสูตรว่าด้วยความเป็นพรหมสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงพรหมัญญะความเป็นพรหมและพรหมัญญผลผลแห่งความเป็นพรหมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมัญญะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าพรหมัญญะพรหมัญญะผลเป็นอย่างไรคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเหล่านี้เรียกว่าพรหมัญญะผลปฐมพรหมัญญสูตรที่7จบทุติยพรหมัญญสูตรว่าด้วยความเป็นพรหมสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพรหมัญญะและประโยชน์แห่งพรหมัญญะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมัญญะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าพรหมัญญะประโยชน์แห่งพรหมัญญะเป็นอย่างไรคือธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งพรหมัญญะทุติยพรหมัญญสูตรที่8จบ ธมพรหมจริยสูตรว่าด้วยพรหมจรรย์สูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพรหมจรรย์และผลแห่งพรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าพรหมจรรย์ผลแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าผลแห่งพรหมจรรย์ปฐมพรหมจริยสูตรที่9จบทุติยพรหมจริยสูตรว่าด้วยพรหมจรรย์สูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพรหมจรรย์และประโยชน์แห่งพรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าพรหมจรรย์ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งพรหมจรรย์ทุติยพรหมจริยสูตรที่10จบปฏิปฏิวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปฏิปฏิสูตร 2. ทุติยปฏิปฏิสูตร 3. วิรัตสูตร 4. ปารังคมสูตร 5. ปฐมสามัญญสูตร 6. ทุติยสามัญญสูตร 7. ปฐมพรหมัญญสูตร 8. ทุติยพรหมัญญสูตร9ปฐมพรหมจริยสูตร10ทุติยพรหมจริยสูตรห้าอัญญติทิยะเปยานละวักหมวดว่าด้วยอัญญติทิยะเปยาน1. ราคะวิราคะสูตรว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดิรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อสำรอกราคะอันหนึ่งถ้าพวกอัญญะเดรถีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะอยู่หรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะดิรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้คือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะดิรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ราคะวิราคะสูตรที่1จบ